met Rosanne Hertberger. Straks in Dr. Kelder & Co. een gesprek over onze zorgkosten en een antwoord op de vraag waarom we niet meer IC-bedden zouden moeten creëren. En ook wij besteden aandacht aan W.F. Hermans en kijken dan met name naar de manier waarop hij de oorlog verwerkt in zijn verhalen. Dat en meer na het nieuws, u bezorgd door Lieselot Thomas. De PvdA houdt op dit moment een ledenraad in Zeist, waar de leden beslissen over de samenwerking met GroenLinks in de formatie. Politiek verslaggever Wilco Boom is daarbij. Wilco, is al duidelijk wat de leden willen? Nee, dat staat op dit moment nog lang niet vast. De stemmingen zijn pas later vanmiddag, want er zijn 9 moties ingediend. Maar het lijkt er wel op dat veel PvdA-leden samenwerking met GroenLinks wel willen steunen als het om de kabinetsformatie gaat. Maar om de twijfelaars over de streep te trekken hield partijleider Lilian Ploemen in haar openingsspeech meteen een warm pleidooi voor die samenwerking met GroenLinks. Want volgens haar is dat echt veel beter als beide partijen als één blok aan die formatie meedoen. En daarom, partijgenoten, vraag ik u het voornemen van de PvdA-fractie te steunen om in de formatie als één blok op te trekken met de fractie van GroenLinks. Met een gezamenlijke onderhandelingsinzet te werken aan een kabinet dat staat voor eerlijker, duurzamer, socialer. Omdat we samen sterker staan. En omdat we de wereld zo mooier en eerlijker kunnen maken. Dank u wel. Ja, en daar liet Ploemen het niet bij. Ze beloofde de kritische leden ook dat PvdA en GroenLinks echt alleen gaan meeregeren als er in de kabinetsformatie, die dus inhoudelijk eigenlijk nog moet beginnen, als er dan echt concrete linkse eisen worden ingewilligd. Stel je voor dat er een tafel komt en dat Partij van de Arbeid en GroenLinks aan die tafel zitten. En stel je voor dat aan die tafel niet besloten wordt dat het minimumloon omhoog gaat. Dat er niet besloten wordt dat klimaatverandering echt aangepakt wordt. Dat er niet besloten wordt dat het heel anders moet op de woningmarkt. Dat is nu nog een markt, maar het moet een recht worden. Stelt u zich voor dat die dingen niet besloten worden, dan zeg ik u één ding. Dan schuiven Jesse Klaver en ik en de mensen van onze onderhandelingsdelegatie met z'n allen onze stoelen naar achter, staan op en lopen de deur uit. Ja, dat ging er dus in als Gods woord in de spreekwoordelijke ouderling. En de verwachting is dus ook dat de partij de samenwerking met GroenLinks wel zal steunen. Maar er moet ook nog worden onderhandeld over de vraag of de VVD wel een gesprekspartner kan zijn zolang Rutte daar partijleider is. Nou, die kwestie moet nog aan de orde komen. Het blijft dus nog even spannend in Zeist. Dankjewel, Wilco Boom. Bij een huis in Alblasserdam is afgelopen nacht een explosie geweest. Er raakte niemand gewond, meldt de regionale omroep Rijnmond. Het huis werd onlangs gesloten in het onderzoek naar de ontvoering van een onschuldige man begin deze maand. In het huis woont degene die het echte doelwit van die ontvoering was. Op een bedrijventerrein in Nieuwegein is vannacht een explosief ontploft bij een fruithandel. Niemand raakte gewond, maar de voorgevel van het pand is wel flink beschadigd. De directeur van het bedrijf dacht meteen aan een fruithandel in het Gelderse Hedel. Daar werden in 2019 kilo's cocaïne gevonden in een lading bananen. Sindsdien worden de eigenaren, werknemers en hun familieleden bedreigd. De Britten stoppen met het evacueren van mensen uit Afghanistan. Vandaag vertrekken de laatste vliegtuigen met evacuees. Correspondent Arjen van der Horst. Arjen, veel landen zijn natuurlijk al gestopt met het evacueren. Nu ook de Britten. Wat zegt de Britse regering daarover? Ja, ze stoppen om dezelfde reden dat Nederland ook gestopt is met die evacuaties. Het is gewoonweg te onveilig geworden. Zeker na die bomaanslag van afgelopen donderdag, waarbij ook twee Britten om het leven kwamen. En volgens de Britse inlichtingendiensten is de kans op een nieuwe aanslag zeer groot. Bovendien, ja, de Britten zijn voor hun operatie erg afhankelijk van de Amerikanen. Die zijn al begonnen hun militairen op de luchthaven terug te trekken. Ja, zonder Amerikaanse steun is het onmogelijk nog voor de Britten om op veilige manier mensen te evacueren. Ja, blijven er mensen achter? Ja, er blijven mensen achter. Een precies aantal is niet bekend. Op 13 augustus begonnen de Britten met die grootscheepse evacuatie van Britse burgers, Afghaanse tolken en ambassademedewerkers en andere Afghanen die in aanmerking komen voor een verblijf in het Verenigd Koninkrijk. Nou, in totaal zijn zo al meer dan 14.000 mensen naar Groot-Brittannië verhuisd. Maar er zijn ook achterblijvers. En de Britse regering schat dat er tussen de 100 en 150 Britse staatsburgers nog in Afghanistan zijn en tussen de 800 en 1100 Afghanen die in aanmerking komen voor een verblijf in het Verenigd Koninkrijk. En de chef-staf van de Britse strijdkrachten, Sir Nick Carter, betreurt het dat ze er niet in geslaagd zijn die laatste groep te evacueren. We've done an extraordinary job to evacuate as many as we have, but I'm afraid it's absolutely heartbreaking that we can't bring everybody out. The UK will continue to welcome those sorts of people. If they are able to get out post this evacuation, if you like the sort of second phase of it, they will always be welcome. Ja, hij zegt dus ook, de Britse deur blijft open. Als er mogelijkheden zijn om die laatste groep naar Groot-Brittannië te halen, ja, dan zullen we die zeker benutten. In Nederland is er kritiek op het kabinet over de evacuatie en dat het allemaal veel te laat op gang is gekomen. Hoe kijken ze daar in Groot-Brittannië naar? Ja, die kritiek is ook hier zeker geweest. Hè. Zeker in het begin. Die kritiek kwam van links en rechts. Hè, van de oppositie en partijgenoten van premier Johnson. Want ook de Britten ja, lieten zich toch wel verrassen door de snelheid waarmee de Taliban het land innamen. Ja, en de kritiek op de regering was dan ook. Waarom hadden ze dit niet zien aankomen? Hebben de inlichtingendiensten hier niet gefaald? Maar een groot deel van die Britse kritiek en die woede richt zich ook op de Amerikanen. Want ze voelen zich volledig in de steek gelaten door een bondgenote in de regering Biden. Er is nauwelijks gecommuniceerd over de Amerikaanse plannen om zich terug te trekken. Wat de Britten, die ook een hele forse militaire aanwezigheid hebben in Afghanistan, ja, in de moeilijkheden heeft gebracht. En waar worden de Afghanen in Groot-Brittannië opgevangen? Ze worden eerst opgevangen in speciale centra die nu zijn opgericht in alle haast op Heathrow en andere luchthavens in Groot-Brittannië. Daar worden hun verblijfspapieren verwerkt. Een deel van de Afghanen krijgt meteen een vluchtelingenstatus, wat betekent dat ze hier voor altijd mogen blijven. Een ander deel zal een verblijfsvergunning van 5 jaar krijgen. Alle Afghanen worden vervolgens ondergebracht in hotels waar ze de komende 10 dagen in quarantaine moeten zitten. Dat heeft natuurlijk te maken met de pandemie. Maar de kans is groot dat ze ook voor langere tijd in die hotels zullen moeten blijven. Want er is een nijpend tekort aan huisvesting voor deze groep. In totaal gaat het om 8000 Afghanen. Ja, bestaan lange wachtlijsten voor vluchtelingen in dit land. En die lijsten zullen nu alleen maar langer worden. Dankjewel, Arjen van der Horst. Om de vaccinatiegraad te verhogen gaat de GGD Amsterdam op meer plaatsen in de stad prikteams inzetten. Die werken in bijvoorbeeld kerken, buurthuizen en op plekken waar jongeren zich verzamelen. De FIOD heeft in Venlo een man opgepakt die vervalste coronavrijverklaringen verkocht. Kopers konden die gebruiken om naar landen te gaan waar een negatieve test verplicht is. FIOD kwam de man van 47 uit Nijmegen op het spoor na een tip van de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De twee mannen die worden verdacht van een aanslag op een Groningse journalist staan bekend als corona-ontkenners en complotdenkers, schrijft het Dagblad van het Noorden. Waarschijnlijk hadden ze het op de journalist gemunt omdat hij op de Groningse nieuwssite Sitcom kritisch schreef over complottheorieën. Het NOS-journaal. In Japan zijn 2 mannen van in de 30 overleden die mogelijk een vervuild Moderna-vaccin hebben gekregen. Volgens het Japanse ministerie van Volksgezondheid overleden ze allebei een paar dagen na hun tweede prik. Die bleken allebei, die prikken, afkomstig van een badge die later werd achtergehouden na meldingen over vervuilde flacons. De exacte doodsoorzaak van de mannen wordt nog onderzocht. Japan besloot donderdag uit voorzorg meer dan 1,6 miljoen doses van het moderne vaccin in te trekken na meldingen over mogelijke verontreiniging. In Europa zijn geen vervuilde flacons verspreid. In de Spaanse regio Extremadura gaat vandaag de 14e etappe van de Vuelta van start. Start is in San Benito om 165 kilometer later te eindigen op de Pico Vriercas. En dat spreek ik vast echt ongelooflijk verkeerd uit. Wielercommentator Gio Lippens, jij weet het vast wel. Ja, je kan wel in de buurt hoor, Bierkas. Volgens mij is dat wel de uitspraak. En het is een bergetappe. We beginnen vlak, want we zijn net gestart met deze etappe in de Vuelta. Een zwaar weekend met 2 zware bergetappes. In het begin van deze etappe is het nog even 50 kilometer zo'n beetje vlak. Wel warm, want we rijden door de Extremadura. Je zei het net al, en dat is toch een van de warmste gebieden van Spanje. De zon schijnt ook volop. Maar dan zo'n beetje halverwege de etappe, dan wordt het klimmen. Eerst een klim van de derde categorie. Dan krijgen we er eentje van de eerste categorie. Dat is een hele bijzondere. Die is maar 2,8 kilometer lang, die klim. Maar 14% gemiddeld zitten stukken in van 20%. Het stijgingspercentage dus. En dan na 70 kilometer zo'n beetje krijgen we de slotklim. 70 kilometer na die hele zware kleine klim. Dan krijgen we de slotklim. En dat is ook echt een hele stevige klim van de eerste categorie. Ja, en daar is het gewoon uitkijken geblazen wie daar als winnaar over de streep gaat komen. Ja, betekent het vuurwerk bij de klassementsrenners? Is een beetje de vraag. De klassementsrenners weten ook wel dat de slotweek in de Vuelta, volgende week dus, na de rustdag op maandag, dat dat een hele zware week gaat worden met twee echt loodzware bergetappes. Echt moordenszwaar. We krijgen ook nog een tijdrit op de laatste dag. Ja, en de concurrenten van Primoz Roglic, die weten dat ze voorsprong op Roglic moeten gaan nemen om een kans te maken in die tijdrit. En het zijn niet al te beste tijdrijders. Er is wel een beetje becijferd. Ze zullen tussen de 1,5 en 2 minuten voorsprong moeten hebben op Primoz Roglic. Nou, als je kijkt naar de concurrenten in het algemeen klassement, Roglic staat derde, maar de nummers 1 en 2, ja, die gaan toch echt wel door het ijs zakken in het gebergte. Ja, dan wil dat gewoon zeggen dat de rest ver achter hem staat. Enric Mas is de dichtstbijzijnde klassementsrenner van naam. Die staat op een dikke halve minuut. Ja, en als je dan nog even verder kijkt, Miguel Angel Lopez staat al op 1,5 minuut. Terwijl ze dus voorsprong moeten hebben op Roglic met die laatste dag een aantocht. Dus het zou wel eens kunnen zijn dat Roglic bij zichzelf denkt, jongens, het is allemaal goed zo. Vallen jullie maar aan. Ik controleer wel. Maar het is de vraag wat die anderen gaan doen. Gio Lippens, dankjewel. Vanaf 4 uur horen we jou hier uitgebreid op de zender over de Vuelta. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral landinwaarts valt uit die bewolking ook nog wel een enkele bui. En het wordt een graad of 19. Ook morgen nu en dan zon. Vooral in het oosten kans op een bui bij ongeveer 20 graden. En dan verkeersinformatie met Erwin de Hart. Er staan best wel wat files op de A4, bijvoorbeeld Den Haag richting Amsterdam. Door werkzaamheden op de A9 tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer 6 kilometer file. De afsluitdijk richting Friesland weer door de werkzaamheden en een kapotte autovertraging over 3 kilometer bij Kornwerderzand. A9 Amstelveen richting Alkmaar, 20 minuten vertraging tussen knooppunt Rottenpolderplein en Beverwijk Oost. Door een ongeluk op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwebrug en de Meern, een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht vanwege een auto op zijn dak in het weiland. De N206 Heemstede Zoetermeer. Door werkzaamheden op de A44 3 kilometer stilstaand verkeer. En de N324 Os richting Nijmegen heeft ook meer dan een half uur vertraging in 6 kilometer file bij Graven. Door werkzaamheden op de A50. Straks in Dr. Kelder en Co. een hooggeleerde over marktwerking in de zorg en de perverse prikkel die in ons systeem is ingebouwd. Aanbod creëert vraag. En dan een jonge dokter die onderzoek heeft gedaan naar de koloniale architectuur in Nederland zelf. We hebben het over het absurdisme van W.F. Hermans en de manier waarop hij over de Tweede Wereldoorlog schrijft. En dan de prangende vraag: moet er een maximum leeftijd komen voor het rijbewijs? Dat na de ster. Is het voor velen eindelijk zover? Het sporten kan weer beginnen. En voor welke sport je ook gaat, Decathlon heeft ze allemaal. Sportstart bij Decathlon. Go try. Zet je net grote stappen met je bedrijf? Vallen je mensen uit? Voorkom verzuim met MedPrevent. Zorg dat je ook in volle vaart verder kan. Vraag onze Arbo-infobox aan op medprevent.nl en ontvang een Activity Tracker cadeau. Dus ga voor al je sportspullen naar decathlon.nl of een van onze winkels. Go try! Hoge luchten. 40 onbekende parels uit het Rijksmuseum. Drijf mee met de wolken langs stadsgezichten. Met onder meer Van Gooyen, Maris, Jonkind en Breitner. Nu in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegens vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Gaslicht.com. Bekijk nu onze top 5 duurzame energiedeals. Gaslicht.com. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Waarom staat uw pensioengeld nog bij een bank of verzekeraar? Met de lijfrenterekening van doelbeleggen.nl ontvangt u een hoge aanvangsuitkering en bij overlijden gaat het saldo naar uw nabestaanden. Ga naar doelbeleggen.nl en bereken uw uitkering. Doelbeleggen.nl, u stelt het doel, wij beleggen er naartoe. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. Waarom schreeuwt de schreeuw van Monk? Blijf benieuwd. Ontdek nu alle kunst- en cultuurcolleges online of bij u in de buurt via vrijeacademie.nl. Van een innovatief idee een app maken. Validation cycles, React Native, value propositions. Gelukkig is er een bureau dat het makkelijk maakt en alle disciplines verenigt. Kijk op fabriek.nl hoe wij verandering ontwerpen. Fabriek met QUE. Start nu met de introductie kunstgeschiedenis. Vrije Academie. Blijf benieuwd. NPO Radio 1. Avro Tros. Dr. Kelderenko. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Met dokter Rosanne Hertzberger. Luisteraars, hallo. Welkom bij Dr. Kelder & Co. Uw wekelijkse portie ratio in reddeloze, redeloze en radeloze tijden. Vandaag niet met Jort, die van het goede Italiaanse leven aan het genieten is, maar met een heuse dokter. Mijn naam is Rosanne Hertzberger. En live vanuit de brug op de Routerseiland campus van de UvA, waar ik ooit mijn promotieonderzoek begon, presenteren wij diagnoses over bejaarden in het verkeer. Moet er niet een maximum leeftijd komen voor een rijbewijs? De kosten van onze zorg en waarom we vooral niet meer IC-bedden moeten gaan creëren, ook niet in een pandemie. De sporen van ons koloniale verleden in de Nederlandse architectuur. En tot slot WF Hermans en de oorlog. We duiken in Het Behouden Huis en andere verhalen uit zijn bundel Paranoia. En heden zijn aangeschoven professor Dr. Erik van Rij van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij houdt zich bezig met zorgkosten en de kwaliteit van onze zorg. En aan mijn linkerhand professor Dr. Ira van Dijk, hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde in mondiaal perspectief aan de Universiteit Leiden. Van harte welkom. Erik, we hebben besloten voornamen en je en jij. Dat even ten eerste. Jij zegt eigenlijk niet meer IC-bedden, terwijl heel het land is platgelegd bij gebrek aan IC-bedden. En jij zegt, toch gaan we er niet meer bij bouwen. Waarom niet? Nee, ik kan daar inderdaad een heel eenvoudig, korte antwoord op geven. Nee, dat lijkt me geen goed idee. Maar het is waarschijnlijk verstandig om dat korte antwoord wat in te kleden. Ja. En ik vermoed dat toch nog voor veel mensen zorg is natuurlijk wel iets wat heel dichtbij komt en waar ze in de persoonlijke sfeer heel veel van af weten. Maar op het niveau zeg maar, van het totale systeem zijn er denk ik nog wel veel onduidelijkheden. Bijvoorbeeld hoe groot de zorg is in termen van totale kosten. Dus ik heb de Rijksbegroting er nog even bijgepakt, Rijksbegroting 2020. En wat denk ik veel mensen zich niet realiseren is dat ongeveer een kwart van de totale Rijksbegroting aan zorg wordt uitgegeven. En dan heb ik het dus over 86 miljard per jaar. 86 miljard en op een rijksbegroting van? Ongeveer 320, als ik het snel zou uitrekenen. Want het totaal staat er niet bij. Dus zeg een kwart van de totale rijksbegroting naar de zorg. Nou, dit is ook heel belangrijk, toch? Gezondheid. Totale bedrag te pakken. Ja, oh, pardon. Ja. Want we gaan het er zo verder over hebben. Vind je het goed als ik heel eventjes nog onze professor, andere professor, welkom heet, professor Van Dijk. Het is de 100ste verjaardag van de oude Hermans. Waarom moeten we het over hem hebben? Hij is 100 jaar oud. Ik bedoel, waarom is hij nu nog relevant? Die teksten zijn nog springlevend. Ja. Je kan ze, zoals we straks zullen bespreken, op heel veel manieren lezen. Ja. En steeds weer op nieuwe manieren, om iedere tijd heeft nieuwe vragen. Ja. Die we aan die teksten kunnen stellen. Ja. Daar gaan we het zo meteen ook over hebben. Maar we gaan, voordat we dit allemaal gaan aftrappen, eerst hyper de hype, hoera! Met de formatie nog steeds in de pijplijn en een dramatische evacuatie vanuit Kabul, met helaas inmiddels ook barbaarse taferelen voor de Nederlandse asielzoekerscentra, richten wij onze blik eens op het lokale nieuws. Want daar gebeurt ook veel. Verkeersnieuws natuurlijk. We luisteren even naar Omroep Brabant. De vrouw die gisteren in Den Bosch meerdere keren met de auto over een 83-jarige vrouw reed, is een vrouw van 84 uit die stad. Ze reed met haar auto achteruit toen het slachtoffer met de rollator net achterlangs liep. Volgens de politie reed de vrouw daarna vanuit een paniekreactie nog één of twee keer over het slachtoffer. Deze vrouw heeft botbreuk en hoofdletsel opgelopen. De vrouw die de auto bestuurde raakte niet gewond. Ze was wel in shock. Haar rijbewijs is ingevorderd. Heen en weer. Na dit ongeval rijst opnieuw de vraag: moeten we tot onze dood achter het stuur kunnen kruipen? Of komen er alleen maar meer dooien van? Dus laten wij even bellen met Ja, dat is verkeerspsycholoog dokter Gerard Tertolen. Meneer Tertolen, bent u daar? Ja, daar ben ik. Wij zien dat de helft van alle verkeersdoden is 65-plusser. Maar is het dan voor ouderen even gevaarlijk om als fietser of voetganger deel te nemen aan het verkeer? Het is natuurlijk wel zo dat er wordt vaak oorzaak en gevolg een beetje door elkaar gehaald als je dit soort getallen hoort. Dat feit dat ouderen veel bij ongelukken betrokken zijn en ook veel overlijden bij ongelukken, wil natuurlijk niet zeggen ook dat ze ze allemaal veroorzaken. En wat er meespeelt is dat ouderen ook kwetsbaarder zijn en bij wijze van spreken met dezelfde klap eerder zullen overlijden dan een jong iemand. En dat soort dingen spelen ook mee. Dus nee, ik zou als voetganger en fietser ben je in principe als ouderen wat kwetsbaarder. Maar dat is geen reden om niet meer te gaan lopen of te fietsen. Nee, maar we zien ook tegelijkertijd dat er steeds meer ouderen in die auto's zitten. Dus deze 83-jarige veroorzaker van dit ongeluk moet zij nog wel rijden. Ja, nou in dit specifieke geval kan je dat afvragen. Daar zal ongetwijfeld goed naar gekeken worden. Maar ook hier geldt natuurlijk niet dat een 83-jarige die een fout in het verkeer maakt model staat voor de hele groep van oudere mensen. Het is natuurlijk zo dat als je echt kijkt percentueel naar waar de meeste ongelukken gebeuren, zijn jongeren altijd nog vele malen, vooral beginnend bestuurders, vele malen gevaarlijker in het verkeer dan ouderen. Daar worden veel meer ongelukken veroorzaakt. En dat heeft dan heel vaak weer te maken met drugs en met groepsdruk en al dat soort dingen. Hormonen. Dus dan is het eigenlijk veel, veel gevaarlijker, als je dat zo zou moeten zeggen. Ja, bij ouderen is het natuurlijk wel zo dat bepaalde functies achteruit gaan. En daar moet ook wel heel goed op gelet worden. En het worden er steeds meer. Ik denk dan altijd, als u zegt hormonen, dan jagen we vooral alle mannen uit de auto. Wat vindt u daarvan? Daar speelt het wel heel sterk bij jongeren inderdaad, dat klopt. Ja. Die zijn daar nog wat extra gevoelig voor. Dus als je het inderdaad mannen en vrouwen gaat vergelijken, gaat het vooral om jonge mannen. Daar heeft u helemaal gelijk. Maar even, als we de auto aan de ouderen gaan ontzeggen, of als we het steeds moeilijker maken om te rijden, dan maken hun kwaliteit van leven in die oude jaren, die laatste jaren, ook niet echt. Gaat er ook absoluut niet echt op vooruit? Absoluut. Nee, je moet zeker niet achter de geraniums willen stoppen. En bovendien is het ook nog eens een keer zo, en dat is best een dilemma, dat juist ouderen die veel aan het verkeer blijven deelnemen, dat ook het beste kunnen. Als iemand die oud is, alleen nog maar één keer per maand voorzichtig een stukje gaat rijden, is dat eigenlijk veel gevaarlijker dan iemand die gewoon aan het verkeer blijft deelnemen, want die blijft gewoon die ervaring opbouwen of onderhouden. Dus daar zit best een dilemma in. Nee, maar het is vooral dat je moet gaan kijken, niet om ouderen het rijbewijs te ontnemen, maar om te kijken of er misschien ondersteuning nodig is. En dat kan zijn heel eenvoudig een bril of een gehoorapparaat. Maar dat kunnen ook andere dingen zijn die in de auto worden aangebracht, zodat je volledig veilig kan blijven deelnemen aan verkeer als je oud bent. Nou, Elon Musk is er volgens mij al mee bezig, die zelfrijdende auto. Ik hoop dat die snel komt. Dan kunnen alle ouderen gewoon vrolijk blijven meedoen. Ontzettend bedankt voor uw bijdrage. Graag gedaan. En dan nu, die zorg met professor dr. Erik van Rij. De zorg is een markt. En op de markt zijn er nou eenmaal verkopers en kopers die samen prijs, kwaliteit, et cetera, bepalen. Eigenlijk onze kwaliteit van leven. Maar zo eenvoudig in de zorg ligt het niet. Want daar zitten een aantal merkwaardige prikkels in. En daarover spreek ik dus met professor dr. Erik van Rij van de Erasmus Universiteit. En we hebben het ontzettend veel over die zorg gehad, over de IC-bedden met name de afgelopen jaren. Je zei net al eventjes, die IC-bedden, dat moet je niet willen uitbreiden. Want hoe meer IC-bedden, hoe meer IC-patiënten. Hoe werkt dat? Ja, ik denk dat eigenlijk voor een groot deel van de zorg zou je kunnen zeggen, de vraag is eigenlijk onbegrensd. In die zin dat we allemaal graag natuurlijk de beste zorg willen krijgen als we die nodig hebben. En dat we, indien het beschikbaar is, waarschijnlijk ook veel meer zorg gaan consumeren. Nou, wat ik al probeerde aan te geven eigenlijk aan het begin, is dat het al een heel groot deel van onze rijksbegroting uitmaakt. Het is ongeveer 11-12% van het bruto nationaal product gaat naar de zorg. Ik denk dat iedereen die op dat systeemniveau naar de zorg kijkt, zegt, het is in principe groot genoeg. Het moet niet veel meer groeien, want het gaat ons besteedbaar inkomen beheersen. De zorgkosten zijn nu ongeveer 6.500 euro per persoon per jaar, per inwoner per jaar. Dus het moet niet al te hoog groeien. En dan ga je natuurlijk kijken van, wordt het nu verstandig besteed? En waar in de zorg zou je misschien minder willen besteden aan waar meer? Nou, dan zijn IC-bedden voor mij niet de eerste prioriteit om meer te gaan besteden. En dan kijk ik weer naar. Ook niet afgelopen jaar toen er telkens weer lockdowns nodig waren, omdat er niet genoeg zorgbedden waren. Ja, we We hebben die lockdowns inderdaad ingesteld om ervoor te zorgen, hè, dat de ziekenhuizen niet overstroomden. We hebben code... Dat is ook duur, hè? Ja, we hebben code zwart niet gehaald. Dus daar hebben we toch, ondanks dat het natuurlijk allemaal billenknijpen was, hebben we het toch weten te beheersen door, ja, in eerste instantie natuurlijk te laat in te grijpen. Hè. We dachten carnaval in Brabant, dat gaat geen problemen geven. Dat laten we gewoon doorgaan. Ja. Maar goed. Wordt voornamelijk in kleine kringen gevierd, volgens mij. Maar ja. Nou, ik ben in Brabant opgegroeid. Ik denk het niet. Maar IC-bedden zitten eigenlijk aan het eind van het systeem. Hè? Als je in de eerste lijn niet geholpen kan worden, in de tweede lijn, in de derde lijn, of als je natuurlijk acuut heel erg ziek wordt, dan kom je op de IC. Maar volgens mij kunnen we in andere delen van de zorg veel beter investeringen doen om te voorkomen dat we die IC-capaciteit nodig hebben. Dus als het gaat om kiezen waar, dan zeg ik nee, niet de structurele capaciteit van IC binnen. Heel even, ik ben kind uit een artsgezin. Ik snap het toch niet helemaal. Want Erik, Kuipers en Diederik Gommers, die kwamen telkens in het nieuws en die legden heel specifiek uit op welke medische gronden zij besluiten of iemand gebaat is bij intensive care. En dat we daar al uitgebreid triage hebben, uitgebreid selectie. Deze mevrouw niet, die mevrouw wel. Maar u zegt eigenlijk dat gebeurt omdat er zij besluiten eigenlijk op basis van beschikbaarheid. Daarop neem, het gaat helemaal niet over de medische achtergrond. Als het beschikbaar is, dan leggen ze vol. Klopt dat? Nou, dat is misschien een beetje iets te cru gesteld. Er is een uitspraak geweest, a bad build is a bad filled. Dus als je capaciteit in de zorg uitbreidt, dan wordt die wel gevuld. Mm-hmm. En dat zegt niet per se dat op elk onderdeel van de zorg meer capaciteit ook tot meer zorgconsumptie zal leiden. Maar ja. Ik denk in het algemeen wel. Ik denk niet dat het signalen zijn dat we in een normale situatie te weinig IC-capaciteit hebben. Dit was natuurlijk een zeer uitzonderlijke situatie. En gelukkig konden we uitwijken naar Duitsland. Kijk, er zit misschien nog wel een oplossing in. Zouden we bepaalde capaciteit flexibeler kunnen maken? Mm-hmm. Zodat we, als het nodig is, extra IC-bedden zouden kunnen creëren. Maar ik zou ze niet structureel extra aanleggen. Ja. We kunnen bovendien niet eens het personeel vinden. Hè, om, nee, rondom inderdaad, die bedden, dat vroeg ik me ook af. Want ik bedoel, je kunt er nog zoveel geld tegen aansmijten, maar er is niemand meer die als IC-verpleegkundige of verpleegkundige überhaupt wil werken, volgens mij. Dus misschien moet daar in eerste instantie geld naartoe. Hè? Betere arbeidsomstandigheden, het aantrekkelijker maken om in de zorg te gaan werken, maar vooral ook te blijven werken. Ja. Het is natuurlijk ontzettend zonde dat mensen met de juiste opleiding uitstromen uit de zorg. Ja. Ik denk dat we dat moeten zien te voorkomen. En niet veel part-time natuurlijk. Erik, jij zegt ook, eigenlijk zouden we al die zorguitgaven een stuk kunnen indammen als we maar meer aan preventie doen. Nou, dat is volgens mij het grootste cliché. Iedereen die roept dat. Maar jij zei, het is echt waar. Nou ja. Vertel. Ik denk dat het terecht is. Waar gaan we dan geld aan uitgeven? Ja, ik denk dat het terecht is dat we het allemaal roepen. Het is misschien ook wel interessant om te weten dat van die 100 miljard aan totale zorgkosten, kijkend naar cijfers van het CBS, dan is 3 miljard gaat uit naar preventieve zorg. Dat gaat naar aanbieders die preventieve zorg. Wat is preventieve zorg, even concreet? Oh, ja, want ik bedoel, we hebben net enorm veel Pfizer-vaccins ingekocht. Ik zie dat als preventieve zorg. Ja, dus dat is een vorm van preventie. Screening, dus op darmkanker, op borstkanker, dat is ook een vorm van preventie. Lifestyle management, dus mensen die al risico lopen op hartfalen of op andere mensen die diabetes hebben, voorkomen dat ze in een nog ergere positie afvallen, komen. Stoppen met roken, dat soort dingen? Ja. Bewegen. Maar toen ik erover zat na te denken, inderdaad, het is een cliché, maar ik denk wel een belangrijk cliché. We geven er weinig aan uit. Dat is alleen maar een indicator. Hè, want het kan misschien natuurlijk omdat het niet werkt. Ja, omdat gedragsverandering gewoon nauwelijks te bewerkstelligen is. Of zo. Ja, en het cijfer 3 miljard zegt natuurlijk niet dat die 3 miljard, dat dat er 6 of 9 of 20 moeten worden. Want die 3 miljard wordt misschien wel heel goed besteed. Waar het mij meer om gaat, is dat het zit niet heel erg op de radar van zorgverzekeraars. Hè, natuurlijk, het is voor hen. Het heeft veel meer impact om zich te richten op bijvoorbeeld de ziekenhuiszorg, want dat is een veel groter aandeel in de totale zorgkosten. Maar ik denk dat het wel heel belangrijk is, preventie. En ik realiseerde bij mezelf, ik heb wel vanuit mijn jeugd en opvoeding en school geleerd, bewegen is goed, gezond eten is goed, fruit eten, groente eten is allemaal goed. Maar we weten dat er nu problemen zijn in de geestelijke gezondheidszorg. En als ik naar mezelf kijk, dan heb ik eigenlijk nooit geleerd hoe ga ik om met mensen die beginnende geestelijke problemen hebben. Wat zeg ik tegen iemand met beginnende depressieve klachten in mijn directe kennissenkring? Ik heb daar geen skills voor opgebouwd, geen vaardigheden voor geleerd. En dat zou misschien een vorm van preventie kunnen zijn. Hoe gaan we om met mensen met geestelijke nood om ons heen? Die misschien zou kunnen voorkomen dat er zoveel vraag is naar geestelijke gezondheidszorg. Ik denk altijd, weet je, je voorkomt dat vooral door gewoon je maatschappij anders in te richten. Zorgen dat mensen niet tussen wal en schip vallen. Zorgen dat dat er minder ongelijkheid is, dat soort dingen. Niet per se hoe de mensen om je heen reageren op je depressie. Maar goed, weet je, misschien denk ik dat... Ik vraag me gewoon af, kijk... Je, vanaf het begin af aan, jij bent hoogleraar zorginkoop. En het gaat dus de hele tijd over die kosten. En je zegt vanaf het begin af aan, zoveel geven wij uit. En dat klinkt inderdaad ontzettend veel. Aan de andere kant, je gezondheid is toch het allerbelangrijkste. Mm-hmm. Dus je zou toch van niemand bijna willen zeggen, nee, jij krijgt... Ik denk de hele tijd aan mijn moeder, kinderreumatoloog. De patiënten daar waren vroeger hartstikke ziek, konden niet spelen, hadden enorme pijn in hun gewrichten. En nu, ja, dankzij een van de duurste geneesmiddelen, Humira en Enbrel, ja, spelen ze gewoon mee. Hebben die kinderen met reuma helemaal niet zoveel beperking. Dat is toch goud waard? Daar geef je toch ook gewoon al je geld aan uit? Al, ja, precies. Misschien zit het net in dat laatste stukje. Kijk, we zijn een rijk land. Ja. We kunnen het ons veroorloven om veel aan zorg uit te geven. Daar geef je toch al je geld uit. Vaak, dat merk ik nu ook, vaak gaan argumenten over meer uitgeven... die gaan dan direct naar een heel concrete casus van iemand in de buurt... die ze kennen, die bepaald medicijn nodig heeft. En ik denk ook, op het niveau van het individu zal iedereen steeds zeggen... ja, natuurlijk moet mijn kind de beste zorg krijgen... of mijn grootmoeder moet goede zorg krijgen. Ja, dan ga ik toch weer terug naar het macro-geheel. En dan is de vraag, willen we meer dan een kwart van de rijksbegroting... gaan uitgeven aan zorg? Ja. Willen we dat echt? Mm-hmm. Ik denk dat het bij ongeveer dat kwart moet blijven. En dat we moeten gaan kijken, hoe geven we die 100 miljard uit? Hè? Die blijft natuurlijk met inflatie blijft natuurlijk ook groeien. Maar mm-hmm. laten we die alsjeblieft niet harder laten groeien... dan met een paar procent per jaar. Ja. En dat betekent... Ja, toch ook, denk ik, keuzes dat we bepaalde medicijnen niet gaan vergoeden. Ja, ze zijn beschikbaar, maar ze zijn zo duur... dat ze de zorg voor 100 anderen, dat we die niet meer kunnen leveren. Ja. Omdat we niet zeggen en, maar of. Mm-hmm. Jij bent zorginkoop, hè? Dus jij zit in die onderhandelingen... van die enorm dure zorg, zo nu en dan. Ik doe er niet aan mee, maar inderdaad, ik bestudeer het. Dat is jouw expertise. Maar denk je ook van, we onderhandelen gewoon slecht... of we hebben het slecht ingericht, die medicijnen... of die medische hulpmiddelen, die zijn zo duur... omdat we het gewoon, zoals Trump zou zeggen... het is gewoon een slechte deal. Jullie zijn slechte dealmakers. Zit een heleboel aspecten in. Maar inderdaad, ik vind het fijn om inderdaad even naar inkoop zelf te kijken. Hè. Dat mm-hmm. is ook mijn leerstoel, inkoopmanagement in de zorg. En inkoop heeft ook een heleboel gezichten. We hebben het bijvoorbeeld over inkoopvolwassenheid. En als je voor het eerst begint met inkopen... je hebt er weinig kennis en ervaring mee... dan denk je vaak inkopen, dat is hard onderhandelen... dat is de laagste prijs, dat is offertes opvragen. Nou ja, dat is eigenlijk het eerste niveau van inkoopvolwassenheid. En de inkopers die zijn in dit verhaal de ziekenhuizen? Nou, of de zorgverzekeraars? Er zijn er allerlei. Dat is ook, het eerste wat ik aan mijn studenten altijd uitleg... je hebt inkoop voor de zorg en inkoop van zorg... Ja. Inkoop voor de zorg is wat zorgverleners zelf aan inkoop doen. Dus Erasmus Medisch Centrum, alle ziekenhuizen doen aan inkoop. Want zij moeten dus medicijnen, spullen en zo inkopen. Inkoop van zorg is wat de gemeenten doen, bijvoorbeeld voor de WMO. En wat de zorgverzekeraars doen. De WMO is de langdurige zorg, hè? Dat is de wet maatschappelijke ondersteuning. Oh, en de WLZ is de wet langdurige zorg. Ja, ja. En we hebben nog de ZVW voor de ziektekostenverzekering. En dat zijn eigenlijk de drie grote wetten waar de zorg in geregeld wordt. Mm-hmm. En elk heeft zijn eigen inkopers. Dus onder de ZVW de zorgverzekeraars, onder de WLZ de zorgkantoren en onder de WMO de gemeente. En als we nou dus bijvoorbeeld even die ziekenhuizen die zorg inkopen. Als die in een onderhandeling zitten, hè, bijvoorbeeld voor een ontzettend duur medicijn of een ontzettend duur medisch hulpmiddel, hoe kun je er dan voor zorgen dat zij een goede prijs krijgen? Ja. Dat is helaas een stukje wat ik in het begin van mijn leerstoel een beetje apart heb gezet. Want de inkoop van medicijnen is echt een wereld apart. Mm-hmm. Het afgelopen jaar ben ik er wel ingedoken. Maar ik sta nog maar aan het begin van het begrijpen van hoe het werkt. Maar je hebt natuurlijk te maken met een relatief klein land. Waar ook nog de inkoop in zekere onderdelen versplinterd is. Mm-hmm. Maar er wordt ook op niveau van het land ingekocht. Maar dan zijn we nog steeds een relatief klein land. Tegenover hele grote spelers. Ja. Nou, als je dus denkt van, we kiezen het machtsspel in deze inkoop. Ja, dat heeft eigenlijk niet zoveel zin. Wat ik bijvoorbeeld geobserveerd heb, is dat er eigenlijk helemaal geen transparantie in die markt is. Er wordt zelfs in contracten vastgelegd dat degenen die inkopen de prijzen niet mogen delen met ik anderen. Ik weet het nog, de Pfizer-vaccins, dat werd gelekt op een gegeven moment. Dat was groot nieuws. Ja. Ja. En dat kan doordat het machtsspel wordt gespeeld en de grote aanbieders kunnen dat afdwingen. Maar in dat inkoopvolwassenheidstraject... Inkoopvolwassenheidstraject? Ja, we onderscheiden 6 fasen tot en met... Oké, maar daar hoeven we niet allemaal details. Ja. Maar je wilt dus dat er op een andere manier wordt ingekocht... en dat er ook ander soort relaties ontstaan. Dat onderzoeken we. En een van de toekomstige onderzoeken die ik graag wil opzetten is hoe we ook in die farmaceutische industrie nieuw soort inkoop kunnen gaan vormgeven. Ja. Dan moet het op waarde gericht zijn. En ik weet dat alle partijen daar ook weten in wat het kost. Zijn. Ja. Ja. Nou, waarde en kosten zijn twee verschillende dingen. Ja, oké. Pardon. Ja. Nog heel even, want op dit moment wordt er een nieuw kabinet geformeerd. Het duurt waarschijnlijk nog wel een paar maanden. Tenminste, ze lijken er niet echt heel veel haast mee te maken. Maar wat wel naar buiten komt, is dat dit volgende kabinet minder markt wil en meer overheid. Nou, is niet nog niet helemaal duidelijk wat dat voor de zorg gaat betekenen. Maar denk je ook wel eens van dat inkopen en verkopen, aanbod en vraag, dat moet eigenlijk... Dat gaat over te veel menselijkheid, over te veel kwaliteit van leven. Daar moet minder markt komen. Denk je dat wel eens? Er is al minder markt. Want bijvoorbeeld wat we zien is dat het woord samenwerking... Komt steeds meer voor, ook in de zorg. Wat we bijvoorbeeld zien is dat in regio's nu zorgverzekeraars... en de gemeente uit die regio gaan nadenken over... hoe kunnen we in onze inkoop gezamenlijk optrekken... zodat we ook niet proberen... Een cliënt van de WMO naar de ZVW te duwen of de andere kant op. Maar dat we juist kijken naar het totale geheel. Ja. Dus het wordt al meer, wat ik dan zou zeggen, collaboration we zijn er al een beetje aan in plaats van competition. Ja. Ja. Dus we moeten niet naar het Amerikaanse systeem van cutthroat competition. Maar we zijn in Nederland al heel veel van het samenwerken. Dus het wordt de marktwerking krijgt vaak de schuld. Maar ook daar zie ik weer dat er op een andere manier... tussen degene die inkopen en degene die de zorg leveren... dat er andersoortige relaties ontstaan. Die zijn niet meer zo antagonistisch als in het begin. Duidelijk. Dus zo ernstig is de marktwerking eigenlijk ook niet in de zorg. Dank voor de uitleg, professor Dr. Erik van Rij van de Erasmus Universiteit. En dan nu, jong wetenschappelijk talent in de rubriek... De jonge dokter. En de jonge dokter van vandaag is Miel Groten. Dokter Groten, wanneer was je verdediging? 2 juni. 2 juni. En daar verdedig je een proefschrift over met onderzoek naar de koloniale impact in Europa zelf in de 19e en de 20e eeuw. En je bestudeerde daar de band tussen moederland en kolonie en hoe dit onder andere is terug te zien in de architectuur in Europese steden. Vertel eens. Dankjewel. Ja, recente debatten over bepaalde koloniale monumenten in Nederland, die hebben ons op gewezen dat die koloniale geschiedenis zich net zo goed afspeelde in Nederland, in Europa, als in die verre koloniën over zee. En in mijn proefschrift onderzocht ik wat dan die koloniale impact op Europa was... tussen 1860 en 1960... aan de hand van concrete locaties, gebouwen in Nederland, in Europa... die verknoopt waren met koloniën buiten Europa. Dus in archieven in allerlei West-Europese steden... heb ik een heleboel van zulke locaties bekeken. En dan kun je denken aan missiehuizen waar missionarissen werden opgeleid, musea die objecten uit de kolonie tentoonstelden, of fabrieken waar arbeiders koloniale handelswaar verwerkten. En al die locaties samen, al die plekken samen, die creëerden een duidelijke koloniale aanwezigheid in het straatbeeld van Europese steden. En zo werden Nederlanders en andere Europeanen eigenlijk via de gebouwde omgeving, via hun leefomgeving, betrokken bij dat kolonialisme van hun tijd. Dus de gemiddelde Amsterdammer in 1950, wat zag hij zoal in het straatbeeld, zeg maar? In 1950, ja, ik zou voor mijn onderzoek net ietsje vroeger moeten zitten, maar laten we zeggen, eerste helft 20e eeuw in Amsterdam. Het grootste gebouw van de stad in de tijd, tenminste, zo gaat het verhaal, was waar we hier niet ver vandaan zitten, wat nu het Tropenmuseum is. En dat is het Koninklijk Instituut voor de Tropen, het KIT. Gebouwd of geopend in 1926 als het grootste koloniaal instituut van voor Nederland en Amsterdam. Het kantoor van de Nederlandse Handelsmaatschappij. En wat zag je daar dan in? Je zag daar gewoon de koloniale aanwezigheid. Dat is meteen natuurlijk een beetje een schoolvoorbeeld, dat museum. Het had natuurlijk ook uit zichzelf die museumfunctie. Dus het was bedoeld om mensen bewust te maken van en om te betrekken bij. En je zag daar een gigantisch pand in een soort Hollandse renaissance stijl. Hè, dus wat teruggrijpt op een soort Nederlands verleden. Een soort fantasiestijl misschien. Wat dan nog eens een keer uitgerust was, het gebouw, met allerlei decoraties. Je zag koen, je zag mensen uit de kolonie, je zag de producten die in de kolonie verwerkt werden op het gebouw staan. Maar het is juist ook leuk om te kijken naar niet zozeer die grote prestigieuze instellingen, maar ook naar meer banale, misschien meer economische sectoren. En ja, Amsterdam was natuurlijk een grote havenstad, toen nog steeds, met veel koloniale banden. Allerlei verwerkende industrieën die producten uit die haven verwerkten, koffie, cacao. Ja. Ook dat zijn manieren waarop mensen, misschien dan via hun werk eerder, maar ook betrokken waren bij dat verschijnsel, dus bij die samenhang. Het is wel ik denk dat het wel heel erg in de tijd past waarin we ongeveer een halve beeldenstorm uitvoeren en allerlei discussies over monumenten en kunstroof plaatsvinden. Hebben we het genoeg over de architectuur? En zo ja, hoe moeten we dat dan bezien? Wat moeten we daar nou mee? Met al die koloniale aanwezigheid in onze mooie panden. Ja. Nou ja, de architectuur ontspringt een beetje de dans. Het gaat vooral om de monumenten zelf. En dat is ook heel begrijpelijk, want die zijn met een bepaalde symbolische waarde daar neergezet. En die straalden dat misschien onbedoeld nog steeds uit. Maar wat ik denk dat architectuur ons meer kan leren is meer over de concrete praktische relaties die we hadden. Dus het was niet alleen maar een kwestie van dat monument, maar ook van die praktische invulling. Duizenden mensen gingen als missionaris, werden opgeleid tot missionaris of zendeling en gingen over zee. Ja. En dat deden ze via de architectuur. Gigantische havenfaciliteiten die werden opgebouwd. Al de fabrieksgebouwen, fabriekspanden. We zagen het kolonialisme eigenlijk overal terug in het land. Ja, dat leer ik van jou althans. Ja. Ja. Ja. Nou, ontzettend bedankt voor de uitleg. En van harte gefeliciteerd, dokter Groten. En dan eindigen wij met Hora Est. Dokter Kelder en Co. Met dokter Rosanne Hertzberger. Ja, en dan nu de 100ste verjaardag eigenlijk van W.F. Hermans. Een van de grote drie. En dus een soort stamvader van de naoorlogse literatuur in Nederland. Bekend van de Donkere Kamer van Damocles en van Nooit meer slapen. Maar wij gaan het hebben over een andere bundel. En ik ga vandaag praten met professor Dr. Ira van Dijk, hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde in Leiden. Van harte welkom. Ontzettend leuk dat je er bent. En het is het voor jou ook een beetje een feest? Wij gaan elkaar ook tutoyeren. Dat hebben we afgesproken. Ja, er wordt maandag een steen gelegd in de Nieuwe Kerk. Daar mag ik bij zijn, dus dat is heel feestelijk. Dat is het hele Hermansgenootschap. Alle Hermansvrienden in Nederland zijn daarbij. Ja, is vast de hele Hermanswereld bij. Ja. Ja. Ja. We gaan het hebben over de verhalen, heel specifiek over één verhalenbundel. Dat is Paranoia. En dat zijn, ik heb er een beetje in gelezen deze week. Onder andere Het Behouden Huis staat daarin, heel erg bekend. Het staat ook bol van heel absurdistische teksten eigenlijk. Waarom moeten we het over deze bundel hebben? Omdat die bundel, het Behouden Huis, wordt veel gelezen ook door scholieren. Mm-hmm. Omdat die ook als losse novelle natuurlijk niet zo dik is. Ja. En ik denk dat we hem toch een beetje eenzijdig gelezen hebben. En dat er aspecten aan zijn die we over het hoofd zien, die juist voor die scholieren spannend zijn eigenlijk. Ik ben er altijd bang voor dat als ik, dus ik heb het gelezen en dan denk ik, oh, ik lees dit vast. Ik mis hier van alles in. Hoe heb ik het te eenzijdig waarschijnlijk gelezen? Maar ik heb dat ook bij Hermans. En er zit zoveel in, zoveel symboliek. Het zijn eigenlijk zulke woeste verhalen. Mm-hmm. Dat ik ook de hele tijd denk: van waar zou dit nu weer naar verwijzen? Wat bedoelt hij? Dus dat lijkt blijft. Het is wel een soort raadsel waar niemand de oplossing van weet. Precies, precies. In die zin zijn het ook eigenlijk postmoderne teksten. Ja. Ze zijn een soort explosie van chaos ook eigenlijk. Dus er is niemand, het is niet een soort puzzel waar iemand het laatste stukje ooit van zal leggen. Ja. Zo moet je het niet willen lezen. Dus in die zin doe je niks fout, zeg maar. Nee, gelukkig. Ja. Maar het is wel te eenzijdig. Wat zouden we er allemaal in moeten zien? Nou, het is erg gelezen en dat is ook gewoon, dat was toen het paradigma. Dat was zoals mijn voorgangers lazen. Als universele verhalen over de werkelijkheid die een chaos is, die we niet kunnen begrijpen, bijvoorbeeld. Dus vrij filosofisch, abstract. En Hermans heeft dat ook op die manier aangegeven door een preambule erbij te schrijven, waarin hij min of meer aangeeft hoe die gelezen wil worden. En iedereen heeft dat braaf zo gelezen. Ja. En het nadeel daarvan is dat we daarmee eigenlijk over het hoofd zien hoeveel realisme er bijvoorbeeld ook in zit. Hoeveel hij zijn tijd beschreef. En ook de trauma's en zorgen van zijn tijd. Ja. En dit tijd is 1953, hè? 53, ja. Dus het is echt een naoorlogse bundel van een jonge schrijver... die verwerkte wat er was gebeurd, met name in de oorlog. Ja. Je gebruikt het woord verwerkt, hè? Ja, verbeeld. Ik vraag me altijd af, ik ben er altijd een klein beetje allergisch voor... omdat het zo gepsychologiseer is of zo. Van, of maar denk je wel dat het echt een verwerking was van die oorlog? Hermans was wel echt een psychoanalytisch geïnteresseerd. Hè? Ja. Dus in die zin. Maar verbeeld is een beter woord, ja. Ja, ja. En je hebt daar een voorbeeld van. Ik ben, laten we een stukje lezen. Is dat iets? Voorbeeld van waar we het dan eigenlijk te eenzijdig hebben gezien. Of waar we het absurdisme erin zien, waar het eigenlijk best wel realisme is. Dus je ziet dat bijvoorbeeld... Iets concreets beschrijft. Dus de conclusie die over het behouden huis wordt getrokken... is dat de historische werkelijkheid principieel onkenbaar is. Dus ja, scholieren horen dan van hun leraar... die hebben dat weer bij hun studie geleerd... dat de werkelijkheid onkenbaar is. Maar dat is natuurlijk... De onkenbaar betekent? Hebben we daar nog een ander woord voor? Dat we die niet kunnen begrijpen. Kunnen kennen, ja. Kunnen kennen, kunnen zien. Onbegrijpelijk, is dat een... Ja, en dat iedereen iets anders ziet, bijvoorbeeld. Dat het dus subjectief is. En dus dat waren natuurlijk diepe filosofische... ontdekkingen eigenlijk van net na de Tweede Wereldoorlog. Ja. Dus geen wonder dat Hermans, bovendien was hij ook heel filosofisch aanwoog, dat hij dat inderdaad beschreef. Maar daarnaast is het ook een superspannend verhaal over een man die vecht in de Tweede Wereldoorlog en dan bezit neemt van een huis in een badplaats in Oost-Europa. En daar in bad gaat. Hij gaat in bad. Ja, dat is echt een ongelooflijk verhaal. Hij gaat dus midden in die oorlog in een stad, in een verlaten huis, waarvan heel duidelijk is dat het helemaal niet verlaten is eigenlijk. Precies, ja. Maar het is volkomen absurd. Gaat hij in bad. Ja, en dan is er ook nog een kamer bijvoorbeeld... waar honderden vissen in kommen zitten. Niemand begrijpt precies wat iedereen heeft. Natuurlijk ook wat betekenen die vissen. Ja. Hij gaat in bad en vervolgens komen de eigenaren thuis... en die vermoordt hij. En de Duitsers komen en die trekken daarin. En hij heeft snel een pak aangetrokken... zodat ze denken dat hij de eigenaar van dat huis is... Waar het om gaat is dat er ook, naar mijn idee... bijvoorbeeld verwijzingen in zitten naar de vernietiging van de Joden... naar de Holocaust. Mm-hmm. En dat is niet, als je alleen maar zegt... de werkelijkheid is onkenbaar, ja, dan lees je daar overheen. En ik denk dat dat zonde is. Ja. En dat je daarmee dus... Hij verwijst ook naar een vrij principiële gedachte... namelijk dat Europa een culturele woestijn geworden is. Ja. Dus hij verwijst op allerlei manieren in dat verhaal... naar dorst en droogte en woestijn. Ja. En dat bad is daar dus de tegenhanger van. Hij heeft de hele tijd dorst. Dat woestijn, dat zag ik er niet echt in terug. Er waren allerlei dingen die ik denk ik ook gemist heb. En de vernietiging van de Joden heb ik ook gemist. Maar dat zie jij ook ergens in terug. Nou ja, dat is natuurlijk allemaal heel metaforisch. Mm-hmm. En dus er staat bijvoorbeeld... hij heeft het dan over... Duitse vrachtauto's die op rupsbanden rijden... die eigenlijk bestemd waren geweest voor de woestijn. Maar ja, bij Hermans staat niets er zomaar. En... Hoe weet je dat? Nou, hij zei het zelf ten eerste. Dat is natuurlijk de beroemdste uitspraak. Dat er geen mus van het dak valt zonder dat het een betekenis heeft. Dat is Hermans klassieke adagium. Dus alles heeft een bedoeling. Alles verwijst ergens naar alles. Nou ja, kijk, bijna bijbels eigenlijk. Waar je... Ja, in dat verhaal zitten heel veel verwijzingen... naar vuur en rook en woestijn. En ik denk altijd, van zeker als iets nog een keer terugkomt... Ja, dan is het een thema of een leitmotief. Dus het is, ik denk, het is gewoon een slagveld. Ze zijn gewoon aan het bombarderen, daarom vliegt alles in de fik. Maar ik ben misschien echt een complete, hele lompe lezer, ben ik, hoor. Nou ja, hij schrijft dan... een rode gloed van grote branden golfde af en aan. De hemel was rood van de opkomende zon. Het licht in de kamer varieerde onophoudelijk... met het oplaaien van de branden die door niemand werden geblust. Ik denk, hij is in Oost-Europa en er woeden voortdurend branden. Het doet mij gewoon denken, en dat is ook het mooie natuurlijk van literatuur... dat ik die betekenis geef. Het doet mij denken aan de branden die er in die kampen woeden. Mm-hmm. Maar ook, er wordt ook wel gesuggereerd dat die eigenaars misschien Joods waren. Op allerlei manieren gaat het over... vernietiging van een oude Oost-Europese cultuur. Ja. Die letterlijk verbrandt op het laatst. Ja. Die zelf een granaat in dat huis. Dus ja, dat doet mij al sterk denken aan een oude Joodse Oost-Europese cultuur die vernietigd. Ja, en die vissen. Dus er zit een geheime kamer die blijft op slot. En het is heel lang eigenlijk de vraag wat er nou precies gebeurt. Het is ook wel spannend. Hij probeert er met een ladder naartoe te klimmen, de hoofdpersoon. En uiteindelijk zitten daar allemaal vissen. En die eindigen op het einde. Het loopt compleet uit de hand. En die eindigen in een glas van een of andere commandant of van een of andere. Ja, en er is ook nog sprake van een oude man. Die daar opgesloten is met een briefje van... als de Duitsers komen, moet je dit en dit zeggen. En daaruit blijkt dan ook weer dat tekst zo manipulatief is. Dat die man eigenlijk de tekst nodig heeft om zijn werkelijkheid te creëren. Ja. En als hij dan een ander briefje heeft, ja, dan overleeft hij wel of niet. Nou, uiteindelijk overleeft hij dat natuurlijk niet. Ja. Maar dus op allerlei manieren gaat dat verhaal ook inderdaad over hoe werkelijkheden, verschillende werkelijkheden bestaan. Ja. Want als die partizanen komen, moet hij een ander zijn dan als de Duitsers komen. Eigenlijk net als bij de Bijbel kijken we ook bij de stukken van Hermans. Ze hebben verschillende mensen daar verschillend tegen aangekeken in de afgelopen tijd. Zeker, ja. En dus jij zegt eigenlijk dat is eerder verkeerd geïnterpreteerd. En wij doen dat nu op een andere manier. Wij lezen het op een andere manier. Niet verkeerd. Die dingen bestaan naast elkaar. Ja, ja. Net als bij de Bijbel. Maar ik denk als je te veel uitzoomt, als je te veel zegt, nou alles is chaos. Ja, dat wordt een beetje betekenisloos. Hoe was dat? Want je noemde ook de scholieren die het dan moeten lezen. Dan, ja. Die denken ook van ja, alles zal wel. Is. Ja, waarom zou ik dit dan nog lezen? Of dan? Toch? Ja, dat lijkt me een beetje minder aan. Ja, want dat is gewoon te universeel. Hè? Mm-hmm. Uiteindelijk, als het gewoon concreet wordt en je kan zeggen van ja, maar in dat volgende verhaal, in die bundel, ligt Hitler in een sanatorium en die heeft overleefd en het is verbrand lijk. En dan komt er een zuster en die creëert een baby met hem. Volgens mij is dat veel spannender. Dan zeggen, ja, alles is chaos. Ja. Dat is het verhaal glas. Dat las ik daarna. Dat is echt onnavolgbaar. Ongelooflijk is dat, toch? Ja, ik zou dat heel graag. Ik kan er dan niks meer mee, hoor, op een gegeven moment. Dat heb ik ook met Arno Grunberg. Dat ik dan op een gegeven moment denk, ik, ja, waarom, waarheen? Het is volkomen echt absurd. En een groteske, zou je het kunnen noemen. Hè, waarin een hele vervormde, wanstaltige werkelijkheid wordt beschreven. Maar ja, je kan ook zeggen, die werkelijkheid waar ze mee moesten kampen, die ze onder ogen moesten gaan zien in de jaren 50 van wat er was gebeurd in Europa, was ook absurd. Ja. Dus dat je daar verhalen over schrijft waarin die verbeelding, zulke verwrongen beelden eigenlijk en verwrongen. En dat sanatorium ligt dan vol patiënten die zijn zo verbrand dat als er maar een luchtvlaag over hun huid komt, dan gillen ze het uit van de pijn. Ja, en dan hebben de critici toch gezegd, het is een verhaal over totalitaire systemen. Ja, oké. Okay. Ja, maar het is ook heel concreet, het gaat over martelen en over pijn. Ja. Echt. Ja. En die andere van de grote drie, of Mulisch, die nam daar aanstoot aan. Of Reven, die zei, ik begrijp het niet. En Mulisch, die zei, zo gedetailleerd en vleeselijk hoef je het ook weer niet te maken of zoiets. Ja, en Mulisch zei ook over dat behouden huis waar we het net over hadden. Die zei, ja, als jij die partizanen, dat waren de communisten, daar was Mulisch natuurlijk voor. Als jij die afschildert als moordenaars, ja, dat is funest. Ja, inderdaad. Je mocht niet al te netjes over de nazi's praten. Precies, ja, want dan komt er een nazi in het verhaal voor die zich keurig iedere ochtend scheert en eigenlijk heel beschaafd is en naar Beethoven luistert. Ja, dat was complex. Ja. Nog even iets heel anders, hoor. Want ik was ontzettend blij dat ik gewoon out of the blue hier voor dit programma Het Behouden Huis midden in de zomer van 2021 zit te lezen. Mm-hmm. Absurd, dat is ook iets absurdistisch, vind ik. Maar jij zegt eigenlijk veel meer mensen zouden gewoon als huiswerk Hermans moeten maken. En jij pleit zelfs voor een uur lezen en een uur bewegen per dag. Dat lijkt me een mooi programma om uit te rollen in Nederland. Ja, tegen de ontlezing. Tegen de ontlezing, maar vooral ook tegen lage letterdheid. Want het feit dat kinderen vanaf de basisschool steeds minder zijn gaan lezen, ook op de middelbare school, betekent dat een kwart van de leerlingen laaggeletterd de middelbare school verlaat. Ja. En dat is voor alles slecht, ook voor de gezondheid onder andere. Over preventie gesproken. Ja. Dus ik zeg, laten we gewoon een uur per dag lezen op de basisschool en thuis. Ja, maar dan per se Hermans, Mulisch of Reven. Want ik heb het ook wel eens gedacht van jongens, die ontlezing. De tegenvallende verkoop van je product als boekenvak. Presenteren als maatschappelijk probleem. Kom op zeg, we zitten de hele dag te lezen op onze telefoon. Ja. Maar niet per se Mulisch of Hermans. Hè. Kijk, dit soort teksten is altijd voor een elite geweest. En dat zal altijd zo blijven. Ik vind helemaal niet dat iedereen in 4 HAVO Hermans moet lezen. Integendeel, ik vind dat mensen teksten moeten lezen die voor hen betekenisvol zijn. Ja. Maar betekenisvolle teksten, dat kan van alles betekenen. Ik heb vorig jaar met superveel plezier een vak jeugdliteratuur gegeven, waarin we onderzochten waarom jeugdliteratuur en young adult op heel veel middelbare scholen toch te weinig wordt gelezen en soms niet mag worden gelezen. Mm-hmm. Waarmee je dus ontzettend veel leesplezier eigenlijk afneemt. En toch hoor ik nog steeds heel vaak, ook gewoon op Facebook of zo, mensen die 14-jarigen aanraden om De Aanslag te lezen. Ja. Ik denk, begin dan liever met Oorlogswinter. Ja. Ik vind dat echt zonde en ik denk dat je er ook lezers mee ontmoedigt. Dus integendeel, niet iedereen moet Hermans lezen. Juist. Niet iedereen moet Hermans lezen, maar... Sommige mensen wel. Sommige mensen wel, zoals ik. Nee, ik heb er ontzettend van genoten. Jij bent nu nog bezig met een boek over de plek van de Tweede Wereldoorlog in de Nederlandse literatuur. Dat was er toch al lang, zou je denken. Gek genoeg is dat er niet. Nee. Dus samen met Sander Baks, een collega uit Tilburg, maken we een boek over hoe bij Moelis, maar ook bij Andreas Bunier, deze teksten voorkomen. Ja. En we zetten dat onder andere uit bij scriptiestudenten. Dus ook wat ik nu verteld, heeft een bachelor-scriptiestudent uitgeschreven in zijn scriptie, Jan Douwe Westhoeven. Mm-hmm. En die kunnen voor ons vaste citaten verzamelen. En, dus dat is ook een samenwerking met studenten. Een heel volkje werkt hieraan, dat hoor ik al. Nou, ontzettend fijn dat je er was. Professor Ira van Dijk, moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit in Leiden. Ja, en dan nog even dit. In het kader van de Boekenweek van 1992 schoof Hermans, die het Boekenweekgeschenk had geschreven, aan bij het VPRO boekenprogramma van Adriaan van Dis. En van Dis, ja, dat was een beetje de Matthijs van Nieuwkerk van die tijd. Hij had voor een schrijver een klein ego en was dus aldoende in staat zijn collega's en die al die grote schrijvers vrienden te interviewen. Op hele deftige toon met een bekakt accent dat hij zelf gewoon Goois noemde. En wanneer je een plekje aan zijn tafel kon bemachtigen, was dat kassa voor een schrijver. Het Matthijs van Nieuwkerk-effect. Dat was natuurlijk daarvoor het Adriaan van Dis-effect. Want meteen daarna schoten dienstverkoopcijfers omhoog. Het zogenaamde, ja, het van Dis-effect dus. De interviewer die kende zijn gasten heel goed. Hij legde vaak de vinger op de zere plek, zoals bij Hermans over zijn pestkarakter. U heeft zelf ook wel eens mensen gepest, getreiterd. Ik helemaal niet, helemaal niet. Ik heb nog nooit het idee. Dat is een legende die ik ogenblikkelijk zal tegenspreken en de kop indrukken. Ik pest mensen helemaal niet, maar mensen die denken dat ze zeer waardevolle, goede, mooie dingen schrijven en dat ze de waarheid verkondigen, terwijl ze de afschuwelijkste leugens opschrijven in een gebrekkige stijl, dergelijke mensen worden door mij, zo nu en dan, op hun tekortkomingen gewezen. Maar dat is geen pesten. Dat is iets van kleine kinderen. Ik heb een klein jongetje gekend. En als die wat stouts gedaan had en ik beknorde hem, dan zei hij: waarom zoek je ruzie met mij? Huh? Maar dit is dus ongeveer dezelfde manier van doen. Ja, dat was de grote W.F. Hermans. Hij is dinsdag 100 jaar oud. Ja, de algemene ontruimt nu de ether. Voorheen de vrijzinnige protestanten en humanisten met de tegenlichters van Argos. En ook voor de komende week raad ik u aan, blijven denken, blijven luisteren. AVROTROS, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Ik zie ze nog op hun blote voeten door de sneeuw gaan. Bergbeklimmers die de dood in de ogen hebben gekeken. Daar kan documentairemaker David de Jong geen genoeg van krijgen. Was minstens zo gevaarlijk als wanneer je in de Eerste Wereldoorlog naar de loopgraaf gestuurd werd. Hij kwam op het spoor van de beklimming van de Annapurna in 1977 door een groep sportieve nerds die geen angst leken te kennen. In een vierdelige podcastserie reconstrueert hij hoe de bloedstollende tocht verliep. Achteraf denk ik, hoe heb je het lef gehad? Je hoort het in deel 1 van Sisyphus. Ga naar nporadio1.nl/podcast of je favoriete podcast-app. Docs. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Je gaat ervan uit dat je kind het moet redden op een gewone school. Maar uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik zie wat voor een aandacht mijn zoon krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dit doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we gemaakt hebben. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. De Giro vindt dat beleggen toegankelijk moet zijn voor iedereen die zijn financiële toekomst in eigen hand neemt. Ook als je de hele dag aan het werk bent. Daarom kun je via ons veelbekroonde beleggingsplatform voor- en nabeurs handelen. Beleg net als meer dan 1 miljoen andere gebruikers wereldwijd tegen ongekend lage tarieven. De Giro. Financial power to you. Tijdelijk worden je eerste transactiekosten tot €50 door ons vergoed. Beleg vandaag nog op degiro.nl. Let op. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen. Bij Winfort kun je ook versneld examen doen. Zelfs 2 jaar in 1. Kijk op winfort.nl.